الباب الخامس والستون باب ذکر الموت وقصر الامل موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ تعالی نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا چنانچہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت نیز فرمایا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا اور کسی جاندار کو یہ پتا نہیں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور اللہ تعالی نے فرمایا جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون نیز اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر کہے اے رب تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا اور جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ تعالی تمہارے عملوں سے باخبر ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اور فرمایا اللہ تعالی نے یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آئے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک بات ہی ہے جسے وہ کہے گا اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی اور اس میں وہ تیوری چڑھائے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھیں پس تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے پھر اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اور مجھ سے بات نہ کرو آگے آیات اللہ کے اس فرمان تک تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ چنانچہ تو گنتی کرنے والوں فرشتوں سے پوچھ لے اللہ فرمائے گا تم واقعی تھوڑا ہی رہے اگر تم جانتے ہوتے کیا پس تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اللہ تعالی نے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں اور اس سے جو اللہ نے حق نازل فرمایا اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں اور مشہور ہیں وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا جیسے رہ گزر ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ بخاری۔ وعنه رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه، هذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں گزاریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، مجھ پر 1 رات بھی ایسی نہیں گزری ہے کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا الانسان وهذا اجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچیں، پھر ایک خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ انسان ہے، یعنی اس کی آرزوئیں، اور دوسرے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اس کی موت ہے۔ پس انسان اسی طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر یعنی موت آ پہنچتی ہے۔ بخاری۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، رواه البخاري۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا اور ایک خط درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ خط اس کی موت کا ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزوئیں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خط جو پہلو میں ہیں انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں، اگر ایک حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا اسے آ پکڑتا ہے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیا تم بھلا دینے والی ناداری کا انتظار کر رہے ہو، یا سرکش کر دینے والی دولت مندی کا، یا بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا؟ پس وہ تو ایک بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، پس قیامت تو نہایت دہشتناک اور بہت تلخ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز یعنی نفخہ اولی اور اس کے پیچھے آنے والا یعنی نفخہ ثانیہ آ پہنچا، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ گئی، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، وقت کا چوتھا حصہ۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تو پھر آدھا، آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی، آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ عمل تمہارے غم کے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔